غمِ ہجر دے گا مجینے مجھے، غمِ ہجر دے گا مجینے مجھے، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، میرے مولا بلا لو مدینے مدینے مدینے، میرے مولا بلا لو. اگر کوئی تمنا ہے تو بس بس اتنی تمنا ہے، مولا بلا لو مدینے مجھے، میرے مولا بلا لو مدینے مدینے مدینے، میرے مولا بلا لو. اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، میرے مولا بلا لو مدینے مدینے مدینے، میرے مولا بلا لو. مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے. مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے مدینے مجھے، میرے مولا بلا لو مدینے مدینے مدینے، میرے مولا بلا لو. بھلا اور کیا ہو سمائے مدینہ، بھلا اور کیا ہو سنائے مدینہ، دونوں عالم فدائے مدینہ، کہیں دونوں عالم فدائے مدینہ. میرا ہاتھ پھیلا ہے لیکن الہی نہیں چاہتا کچھ سوائے، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، میرے مولا بلا لو مدینے مدینے مدینے، میرے مولا بلا لو. بھلا اور کیا ہو سنائے مدینہ، دونوں عالم فدائے مدینہ، کہیں دونوں عالم فدائے مدینہ. زمانے کی شاہی کو لے کر قدوں کیا، زمانے کی شاہی کو لے کر قدوں کیا، بنا دے مجھے تو گدائے مدینہ، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے. مدینے مدینے میرے مولا بلا لو. تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا, تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا, در غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا, در غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا, خواجہ کے روضے کا منظر بھی دیکھا, خواجہ کے روضے کا منظر بھی دیکھا. یہ مانا کے پی کلیر بھی دیکھا, یہ مانا کے پیروں نے کلیر بھی دیکھا, مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا میرے مولا بلا لو. مدینے مجھے میرے مولا بلا لو, مدینے مدینے مدینے میرے مولا بلا لو, مدینے مجھے